Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Bugün kültür sektöründe yine çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Türkiye'nin önemli sanat kurumlarından biri olan CER Modern'in Genel Sanat Programları Yönetmeni ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Zihni Tümer konuğum. Hoş geldiniz Zihni Bey yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Zihni Bey, sizinle de programımızın başladığından beri yaptığımız gibi halen devam etmekte olan koronavirüs salgını sürecinin kültür sanat alanına etkileri üzerine biraz konuşarak başlamak isterim. Tabii ki bu kez CER Modern özelinde. Bu pandemi salgını başladığından itibaren kurum olarak neler yaşadınız, ne gibi zorluklar yaşadınız ve bu zorlu dönemi ayakta atlatabilmek için ne gibi önlemler aldınız? Bizlerle bu süreçteki deneyimlerinizi biraz paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Aslında tüm dünyayı saran bir sorun. Bütün kültür işletmelerini aslında saran bir sorun. Buna cevap vermek aslında hem çok kolay hem de çok zor. Çünkü bir gelecek kurgusu olmayan bir sanat işletmesinin günü şu veya bu projelerle dolduruyor olması aslında evet bir anlamda bir boşluğu doldurur ama daha büyük bir planlama, çünkü bir planlama üzerine kuruludur bu işletme mantığı. Daha büyük projeler, daha büyük düşünebilme noktasında daha kısıtlı ve daha bir alanda hareket etmeye alışmamış olan kurumların kendilerine yeniden bakmaları, yeniden bir format kazanmaları çok zor olacak ve belki seneler sürecekti. Ama içinde bulunduğumuz, yani tırnak içinde geçici olduğunu düşündüğümüz dönemde dijitale yatkınlık, dijital alana yatkınlık, belli bir ölçüde tabii başka kolaylıklar, teknolojik anlamda başka bir fırsatı da açacak gibi görünse de fiziksel etkileşim üzerine, temel olarak fiziksel etkileşim üzerine kurulu bir sunu biçimi, sunu felsefesi kendini nasıl dijital alana terk edecek? Bu soru işareti, bu büyük bir soru işareti. Bu bağlam aslında geleceği de tartışan birçok diğer sektörün de aslında sanatın da yan sektörleriyle alakalı bir kurgu. Sadece sanat sunumu üzerinden değil, tiyatro, sinema ve gösteri alanı ve diğer alanların ve bunlarla beraber ilişkide olan sahir lab dediğimiz laboratuvar alanlarının da doğrudan katıldığı, aslında düşündüğü büyük bir sorunun içindeyiz. Biz CER Modern olarak bu gün aslında önümüze baktığımız zaman tekrar fiziksel etkileşimli sanat sunumuna doğru nasıl gideriz planlamasını yapıyoruz. Bu arada tabii dijital alanda karşılığını bulan şeyleri, sunumlar, küçük seminerler, sanat gösterimi ve sanatçıları yalnız bırakmayacak da bir biçimde onları vitrine dönüştürme, vitrine getirme noktası. Bunların hepsi düşündüğümüz, tasarladığımız, genel anlamda da uygulanan pratikler. Fakat dediğim gibi evet, etkileşimli bir süreci tekrar yakında, belki 6 ay içerisinde yeniden geleceğini düşünerek bir planlama yapıyoruz. En büyük sorunumuz planlanmış olan sergilerimizin, planladığımız tasarım halinde olan sergilerimiz bizim de, hatta 18 Mart'ta kapandığımız gün duvarlarımızda asılı olan sergilerimizle beraber programın, sergi programının bilmediği otoyolda bir kazaya uğramış olduğu, bir tandem crash diyoruz biz buna, evet, ardışık bir kazaya uğramış olduğu bir programın içerisinde de nasıl programımızı, yeni programımızı canlı tutabiliriz, onun telaşı içerisindeyiz. Bu dijital meselesi gerçekten çok tartışmalı. Bir bölüm diyor ki hem izleyici tarafından hem de sanatçı tarafından, örneğin tiyatro veya işte canlı müzikal etkinlikler asla ve asla dijitalde aynı şey olmaz. Yani tiyatro dediğiniz şey mutlaka seyircinin ve oyuncunun aynı mekanda olduğu, birbirinin gözünün içine bakabildiği bir ortam olmalı, yoksa onun adı tiyatro olmaz diyen bir uç görüş var. Arada bir takım görüşler var. Bir başka tarafta da bu pandemi olmasa bile bu sanat dalları artık dijitale mutlaka taşınacaktı, bunlar üzerine düşünüyorduk zaten diyenler de var. Çünkü dijitale doğan, dijitali tercih eden bir yeni nesil var. Tamamen fiziksel olarak düşünmek eski kafalılıktır diyen bir görüş de var. Ben de şahsen tabii ki bu fizikseli yaşamış biri olarak eski kafalılıksa ben de eski kafalı düşünüyorum. Yani o dijitale aktarmak başka bir şey. Ama olumlu tarafından bakarsanız, örneğin daha önce başka kurum temsilcileriyle de konuştuk. Normalde İstanbul'da veya Ankara'da büyük şehirlerde olamayan insanların sanata erişimi, bu mekanlarda üretilen performansları, eserleri, gösterilen eserleri izleyebilmeleri açısından da dijitalden daha geniş kitlelere ulaşabilmek de olumlu bir yanı da deniyor bir yandan. Bu anlamda ne düşünürsünüz? Bu kazanımı bir tarafa koyuyorum. Evet, doğru. Erişim noktasında bir fırsat sunuyor. Bunu bir tarafa koyuyorum ve ayırıyorum. Ama eski veya yeniyi bir araya getirmekle bugünü tartışmak aslında arasında bir fark olduğunu da görüyorum. Tahmin ediyorum sorunumuz bugünle alakalı. Gelecekle alakalı herhangi bir şeyimiz yok, bir varsayımımız yok. Dolayısıyla yerine koyacağımız herhangi bir şey, sanat üzerinden yerine koyacağımız herhangi bir şeyi dijital, özellikle teknolojik bir alan üzerine doğrudan yıkıyor olmak biraz kolaycılık gibi geliyor bana. Diğer taraftan eskinin kendi içerisinde tartışılıyor olması, bu zaten sanatın içerisinde olan bir şey. Kendi formasyonu içerisinde ve kendini en çabuk, en kolay, en net yenileyen bir kavram olduğu için ta Kaya resminden bugüne kadar olan süreç içerisinde. Bunu ayrı bir tartışma alanıdır. Evet, kendi içerisinde tartışılmalıdır ama bir işletme modeli, yani müzeler ne olacak sorusunun karşılığını ayrıştırmadan, yani teknolojiyi aslında kendi içerisine alması, işletmelerin kendi içerisine alması bu kaçınılmaz bir süreç. Fakat öyle bir tutarlılık gerekecekti bu ki burada tahmin ediyorum kısa bir süre içerisinde dijitalde şu anda bir furya, bir rüzgar gibi esen aslında dijital alan, bu platformların genişlemesi kendini aslında o tutarlılık içerisinde biraz daha geriye çekecek. Tahmin ediyorum fiziksel etkileşimi de kendi içerisinde almayı biraz daha kuvvetle öngörerek yaklaşacak. Bu da dediğim gibi bugünün karşılığı, evet, bu iletişimi sağlıyor olmak, bu hepimizin sorumluluğu bir şekilde. Ama tasarımlarımızı da biz car modern olarak ve kişisel olarak ben aslında fiziksel etkileşimi içinde bulunduran alanı bu tutarlılık içerisinde tartışmayı daha çok daha mantıklı buluyorum. Şimdi pandemi kültür kurumlarını maddi manevi etkiledi elbette. Etkilemeye de devam edecek bir süre. Fakat ondan da önemlisi bağımsız sanatçıları ve grupları belki daha da fazla etkiledi. Siz de Car Modern olarak pandemiden etkilenen bu insanlara bir destek olmak adına açık hava sahnenizi sanıyorum kapılarını onlara açtınız. Bundan biraz bahseder misiniz? Kimler, yani kaç kişi, grup yararlandı? Hala devam ediyor mu bu program? Devam ediyorsa nasıl yararlanılabiliyor? Çok çok kıymetli bir şey bu. Tabii ki bu zaten doğrudan aslında refleksi bir davranıştı ve bunu yapmak zorunda hissettik. O günün şartı hakikaten buydu. Sanata destek adıyla bir program ürettik ve elimizde ne varsa açık alanları, sanatçıların, grupların, bireysel grup sanatçıların, her tür sanat formunun kendisini bulabileceği bir alana dönüştürdük kendi ağlamızı. Ve burada müsaadenizi kurduk. Biz gruplar ve şahıslar kendi biletlerini sattılar. Bu bilet gelirlerini kendileri elde ettiler. Dolayısıyla ışıkçıları, set amirleri ve bunların da hepsini doğrudan aslında bir fayda sağlayabileceği bir alan olmasına özen gösterdik. Kendilerine de bunları ilettik. Ve bu noktada şu ana kadar 20 etkinlik için açtık. Hı hı. Ve bu devam edecek. Şöyle ki sadece açık havamızla alakalı değil, kapalı alanlarımızla da alakalı olarak devam edecek. Bir pandemi koşullarına göre dizayn edilmiş alanlarda bir tiyatro sahnemiz, diğer fuaye alanlarımız, hatta sergi salonlarımız bu süreç içerisinde aynı program dahilinde kullanılabilecek. Bunu da ne kadar zaman sürdürürüz aslında bu talepler bitene kadar sürdürmek istiyoruz. O gün geldiği zaman zaten hepimiz bu pandemiden sıyrılmış olacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Peki bu başvuran her kişi ya yani sanatçı veya grubu değerlendirmeye alıyorsunuz herhalde. Bir eleme kriteriniz var mı? Başvurmak isteyenler biraz bilgilensin diye soruyorum. Tek bir kriterimiz var burada. Şöyle bir organizasyon şirketi aracılığıyla değil tamamen grassroot olmasını, sanatçının, kumpanyanın, kendisinin, grubun kendiliğinden başvuruyor olmasını tek bir kriter olarak koyuyoruz. Bunun dışında herhangi bir kriter koyulacak bir dönem değil zaten. Onun için doğrudan etkilenmelerini, doğrudan istifade etmelerini sağlayacak bir habitat yaratıyoruz sanatçılara. Evet, çok da iyi yapıyorsunuz. Bu pandemi başladığındaki tartışmalardan biri yani ya da üzerinde düşündüğümüz şeylerden biri de şuydu. Acaba pandemi bitse bile veya işte hafiflese bile, kültür sanat kurumları açılsa bile izleyici ne oranda geri dönecek? Bir takım çekinceleri olacak mı, korkuları olacak mı bu mekanlara gitmekle ilgili gibi bir düşüncemiz vardı. Cel Modern'de siz bunu nasıl yaşadınız? Kapılarınızı tekrar açtığınızda izleyicinin talebi, ilgisi nasıldı? Gelmeye devam ettiler mi yoksa hani o bir çekinceli bir grup olduğunu gelen sayılardan, bilet satışlarından, talep azalmasından hissettiniz mi? O da şöyle ölçtüğümüz bir çıktısı aslında bütün bu süreci. 2 Haziran tarihiydi ilk etkinliğimizi açmaya, yapmaya karar verdiğimiz ve yaptığımız tarih. O gün ki oran bir açık hava sinema gösterimiyle yaptı. Azaltılmış koltuklarla 400 sandalye, normal koşullarda 1000-1200 sandalye koyabileceğimiz bir açık alanımız var bizim. 4000 metrekarelik bir alanımız var. Burada 400 sandalye koyduk ve 350 sandalye hemen o gün sadece 2 gün öncesinden duyurduğumuz bir etkinlikti. Hemen o gün doldu diyebilirim. Sonrasındaki etkinliklerde hem kendi organizasyonlarımızda hem yer vermiş olduğumuz organizasyonlarda rakamın hiç azalmadığını gördük. O da şunu aslında tekrar ölçtüğümüz bir süreç içerisinde pandeminin açık alanla olan doğrusal bir iletişimi, ilişkisi bir şekilde bir çıkış yolu olarak görüldü. Tabii bu da yetmiyor. Aldığımız tedbirlerin hangi boyutta uygulanabilir olduğu, nasıl uyguladığınızla alakalı bir şeydi. Buna biraz aslında düşünsel anlamda bir yatırım yaptık. Biraz daha genişledik. İnsanların kendilerini daha rahat hissedebilecekleri bir ortam haline dönüştürdük mekanı. Ve katılım bu o süreçten bugüne kadar katılım gerçekten beni hem şaşırttı bir tarafta fakat diğer tarafta da bu da bir önceki sorunun aslında karşılığı o fiziksel etkileşimin nasıl yer bulduğu noktasında da çok geleceğe dair de büyük umutlar veriyor. Çünkü hiç azalmadı sayısal olarak. Evet yani bu belli bir kitlenin gerçekten bizim düşündüğümüz gibi fiziksel etkileşimli olarak bu etkinlikleri izlemeyi istiyor olması ve çok özlemiş olması bunda etken sanırım. Bir de tabii ki bir kurum olarak güvenilir bir marka olmak da önemli zannediyorum. Yani çünkü benim işte bir anket çalışması yapmıştım. Bu döner misiniz, dönmez misiniz etkinliklere diye. Oradaki verilen cevaplar şunu gösteriyordu. Eğer kurumun belli önlemleri, gerekli önlemleri alacağına inanıyorsam söz konusu kültür kurumunun, o zaman katılırım. İşte bu burada sizin doğru marka arkadaşmanız, doğru şekilde yönetmeniz, hani süreç içinde bugüne kadarki pazarlama stratejileriniz hepsi etken diye düşünüyorum. Bir başka şey sormak istiyorum pandemiden bağımsız olarak. Kültür sanat alanında arzın talebi doğurduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü bu tartışmalı bir konu. Ana akım medya, popüler kültür genelde şunu savunur. İşte belli bir talep vardır. Biz bu talep neyse ona karşılık, yani halk ne istiyorsa onu vermeliyiz. Ben tam tersini savunanlardanım. Siz kültür sanatın üreticisi olarak bir çeşitlilik sunarsanız, yeni şeyleri sunarsanız zamanla toplum onları talep etmeye başlar, aşinalık kazanır. Siz Cem Modern'de sunduğunuz etkinlikler, sunduğunuz programlarla bunu gözlemliyor musunuz? Yeni verdiğiniz şeyler zamanla yeni seyirciler kazanmaya başlıyor mu? Yani toplumun beğeni yelpazesini zenginleştirdiğinizi düşünüyor musunuz sunduğunuz yeniliklerle? Şimdi yine bunu aslında işletmecilik üzerinden şey yapmak istiyorum. Bu bir çünkü bir fon. Burada yeni izleyici, yeni seyirci angajmanı aslında kazanma her zaman bu işletme anlayışının birinci prensibidir. Yeni izleyicinin talepleri doğrultusunda ya da potansiyel izleyicinin talepleri doğrultusunda bir etkileşim yaratmak bir tarafta, bir de bunu çok iyi takip ederek karşılığını vermek aslında bu arzı, bunu bir arz diyorsak eğer buna, karşılığını veriyor olmak diğer tarafta. Şimdi bugün var olmayan hiçbir şeyi arz etmek zaten mümkün değil. Bu aslında hem finansal anlamda hem de koşulların, çünkü sanatın çok dinamik bir alan ve halkın içerisinde, insan toplumun içerisinde yaşayan bir alan. Arzı talebi karşılıklı olarak zaten anında karşılamak zorunda olan bir yer. Ha, bu sadece sizin kararınız olur. Ben statik bir yapı kurmak, statik bir anlayış içerisinde olmak istiyorum. Kalıcı bir koleksiyonla sadece kapımda işte şu ölçüde, şu boyutta insanı, şu kadar ölçekli insana hizmet etmek istiyorum, servis etmek istiyorum hizmetlerimi diye düşünürseniz bu başka bir şeydir. Ama diğer tarafta da ben dinamik olmak zorundayım diye düşündüğünüz zaman da başka bir alan. Bu aslında birazcık ne kadar temelde konumlanmış olduğunuz yere bağlı. Şimdi ben Avrupa'da, dünyada hani çok müzeler geziyoruz ve süreç içerisinde kendini yenileyen müzeleri de aslında mercek altına alıyoruz. Nasıl yeniliyorlar ve buradaki tutarlılıklar nedir? Evet, duvarlarını yıkan, yepyeni alanlar açan müzeler de biliyoruz. Bir zamanlar Black Cube dediğimiz o alanların tekrar açılıp pencereler açtığını ve gün ışığına dönüştüğünü biliyoruz. Bu aslında bu arzı talebi başka bir ölçütten, yani müzeoloji üzerinden de değerlendirerek aslında mekanları, o psikolojik alanı, o habitatı sunmakla alakalı da bir sürekli bir yenilenme var. Diğer tarafta etkinlikler bazında, bu sergi etkinlikleri olabilir veya sergi kavramının etrafına neyi koyduğunuzla alakalı. Çünkü biliyoruz ki 7 sanat disiplini kendi varoluş sırası içerisinde bir çizgidedir. İşte heykelden veya resimden başlar. Efendim bugün dijital sanata gelir. İşte 9. oda dediğimiz 9. sanat noktasına döner. Bu varoluş sırasına göre aslında bu ilişkiler hep birbirinden doğru, asal bir biçimde toplumsal ihtiyaçlara göre büyümüştür. Bence önce talep vardır. Arz sonrasında gelir. Ama talebin arzı taleple beraber ne kadar yakınlaştırılırsa, toplumun içinden doğru anlık ne kadar refleksif hareket kurgulanabilirse, bence bu kavramlar her iki tarafta da arz veya talep ilişkisi ne kadar yaklaşırsa bence en başarılı sonuçta orada çıkıyor. Talep vardır her zaman için. Fakat bunu arzla isimlendirmek değil, talebi zaten anında okumakla alakalı bir sorumluluktur aslında işletmecilik ve sanat işletmeciliği. Tamam, işletmeden bir de biraz ekonomiye gelmek istiyorum, kültür ekonomisi. Ben bir kültür ekonomisti olarak sizi bulmuşken Cer Modern'in şehir ekonomisine ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkısı üzerine biraz konuşmak isterim. Biliyorsunuz dünyada birçok örnek var. Şehirlerin böyle kurumlar, kültür kurumları üzerinden kalkınmalarına, ekonomik kalkınmalarına da katkı sağlanması durumuna dair. Ve kültürel sektörlerine, ekonomiye, ülke ekonomisine, şehir ekonomisine katkısı bizim kültür ekonomistlerinin önemli çalışma alanlarından bir tanesi. Biz hep kültürün, sanatın sembolik değerinin yanı sıra çok önemli bir ekonomik değeri olduğunu da anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda da bunu görüyoruz ama çok fazla spesifik veriye sahip değiliz. O yüzden sizin gibi kurumlarla görüşmelerimiz bu anlamda önemli. İKSV'nin bir çalışması vardı örneğin 2012'de yayınladığı İKSV etkinliklerinin şehir ekonomisine katkısıyla ilgili. Siz bunu gözlemliyor musunuz? Yani Cahil Modern kurulduktan bu yana düzenlediği etkinliklerle, şehre çektiği yerli yabancı turistlerle hem kültür sanat alanının ekonomisine katkı sağlaması hem de komşu sektörlere katkı sağlaması anlamında belki doğrudan bir analiz de yapmış olabilirsiniz veya sadece gözlemlerinize dayanarak bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz? Tespit ettiğiniz şeyler var mı bu anlamda? Etkiler. Bu aslında kent ölçeğinde spekülatif bir alan yaratmak mantığı uzun süredir var. Zaten bütün dünyada böyledir. Barcelona Ramblas'ı yapmıştır. Evet. Efendim Londra South'u yapmıştır. Liverpool Docks'u yapmıştır. Ve Viyana, Berlin hep böyle gideriz. Burada bütünleşik bir girişimdir bu. Hem ekonomik hem turizm. Diğer tarafta da kültürel bir alan yaratmakla alakalı bir şeydir. Ben bunları kent odaları diyorum aslında. Bu odacıkları imal etme. Bu uzun erimli bir düşünce alanıdır aslında bu. Ve bunu gerçekleştiren şehirler, kentler kendi markasını bunun içerisine mi, kenti markalandıran bir değer mi? Bu ayrıca tartışılır. Ama diğer tarafta spekülatif bir alanında ortaya çıkmış olması da avantaj ve dezavantajları da beraber getirirler. Bazı yerlerde, bazı kentlerde, örneğin Stockholm'de bir alandır, bir müzeler bölgesi vardır. Ve burada çağdaş sanatta, klasikte, etnografikte bir müzecilik anlayışı kentin bir odak noktası olmuştur. Burada en güzel, en rahat ve izlemeyi en çok sevdiğim şey aslında bunun hemen dışında, hemen karşısında buna eleştirel olarak oluşmuş olan bir sanatçı alanıdır. Burası bana o zaman verilen bir rakam vardı, senede 3 milyon kişi bu müzeler grubunu ziyaret ediyor, ölçülmüş. Ama 5 milyon kişi de karşıdaki o dediğimiz bağımsız sanatın üretim sanat atölyeleri, bağımsız kolektif galeriler ve bunlarla o 3 tane sokak, 5 milyon kişi de bunları ziyaret ediyor noktasında. Bu karşılıklı etkileşim aslında birbirine eleştirel olarak oluşmuş olan etkileşim çok uzun bir sanat yaşamını kendi içerisine almış. Gerçekten sanatçıların da kent yönetimi içerisinde yer aldıkları bambaşka bir uzam halinde düşünülmesi gerekir. Şimdi bir çizgiyi, bir kentin içerisine bir çizgiyi çektiğimiz andan itibaren orayı o kentin en satırı, aslında en akılcı olan yepyeni bir alan olarak, dönüşüm alanı olarak gördüğümüz, işte bizde çok geçer kentsel dönüşüm fikriyatı, bunu kültürle ve sanatla yoğrularak aslında doğrusal mesajı verme ve bugün çok büyük kondominyumların, AVM'lerin ve çok büyük rezidansların altında gördüğümüz o büyük sanat alanları, aslında bu ilişkileri birazcık üvey evlatları gibi, yani yerine oturmamış aslında bir alan gibi. Ben İKSV'nin raporunu biliyorum. Kültürel endüstrinin, kültür endüstrilerinin, yaratıcı sektörün kent markalaşmasına olan katkısını gerçekten ölçülebilir bir karşıtlığı bugün yok. İstanbul'da da olduğunu zannetmiyorum. Ama sanata doğrudan, sanatın içerisine doğrudan etki eden doğrudan hizmet sağlayan yaratıcı sektörün içerisindeki branşların genişlemesine ve bunların da doğrudan katkı edebilecekleri hem o kent için hem de kentten doğru, aslında kentin o oluşturduğu markadan doğru başka illere veya yurt dışına, sınırların ötesine çıktıklarını biliyorum. Bu tabii çok yönlü bir ilişki ama şunu göstermediğim şekliyle biz çok yeniyiz. Bu kavramı bir markayla donatmak, bir bu yaratıcı kent mantığını veya herhangi bir alana markalaşmış olan gastronomi kenti, efendim edebiyat kenti, şu kent bu kent diye biliyorsunuz böyle bir şey var. UNESCO'nun yaratıcı kentlerle alakalı böyle bir tanımlamaları. Kentlerdeki eğer bu organik bir şey var ise, bir hali hazırı var ise, bunun üstüne ne koyduğunuzla alakalı ve biz ve bunu sahir alanlarla nasıl bir ilişki kurduğumuzla alakalı. Bu çok önemli. Germodern özelinde düşündüğümüz zaman biz kentin endüstrisine, turizm endüstrisine veya ekonomik girdisine bir katkı yapıyor muyuz, yapamıyor muyuz ölçeği tartışabileceğimiz bir şey değil. Ama bir havalık sunduğumuz gerçeği, ben çünkü Germodern bir kent havalığı olarak görüyorum. Bunu da tanımlarken aslında kendisini ve çevresindeki yaşayan insanları o mahallede ve daha geniş periferde yaşayan insanları da işin içerisine çekiyor olmasını. Çünkü çok özel bir konumuz var. Biz bir demir yolunun hemen yanındayız ve demir yolu işletmesiyle doğrudan ilişkideyiz. Yani içimizden tren yolu geçiyor. Ve eski bir tren tamir atölyesi Germodern'in bugün tesisleşmiş bina. Cer kelimesi de zaten lokomotif demek ve lokomotif tamir atölyeleri burası. Bu bir demir yoluyla ilişkili olduğu için demir yollarının kentlerde bir karşılığı vardır kent merkezlerinde. Kenti ortadan ikiye böler, iki taraf haline getirir. Bu efendim işte Londra'da Shepherd's Bush'la Kensington ilişkisidir. Paris'te Şanzelize ile karşısı neredeyse Nijerya olan bir kentin, bir mahallenin ilişkisidir. Berlin böyledir. Biz kendimizi biraz böyle Ankara'da da Çankaya ile Yeni Mahalle arasındaki çizgiyi, aslında sınırı oluşturan bir yerdeyiz. Bu toplumsal karşıtlığı biz aslında bir fırsata çevirmek istedik. Ve bu düşünce yapısını kurgularken kendimizi kentteki bu aksın üzerinde nasıl konumlandırdığımıza baktığımız zaman şunu gördük. Evet, tasarım olarak kentte farklı farklı atölyelerin, tasarım olarak buluştukları atölyelerin Germodern'de kendilerini bulmaları ve kendilerini lanse etmeleri, ürünlerini lanse etmeleri onlar için çok büyük bir fırsat oldu. Ve kentteki tasarım alanı kendi içerisinde ekonomik bir girdi, yakaladı. Diğer taraftan sanatçılar bazında, aslında sanata erişim ve sanatçılar bazında düşünmek istiyorum. Ben satışta bir galeri tutmuyorum. Ancak genç sanatçıların kendi ürünlerini sattıkları bambaşka bir galeri alanımda var, hub mekanı. Oradan, hub'dan doğru baktığımız zaman, hub art space'den doğru baktığımız zaman sanatçıların da kendi ürünlerini teşhir ettikleri zaman gelen insan grubu gittikçe artarak aslında ekonomik bir döngü yaratıyor. Ekonomik bir değer yaratıyor. Bu benim kendi alanımla alakalı tespit etmiş olduğum bir ekonomik ölçek. Kente de veriyor noktası. Evet, kente gelen turistlerin ve yabancıların kentte nereye gidilir bu kente dendiği zaman işte üç yerden bir tanesi olarak adlandırılır. Ama odaklamış Ankara'da Germodern'i ziyaret etmek için Ankara'ya gidiyorum diyen bir yabancı veya bir turist görmedim ben. Bunu başka illerde de görmedim aslında. Dolayısıyla bu iki taraflı tartışmak gereken bir konu. Çok teşekkür ediyorum Zihni Bey. Biraz yayınımızın süresini de açtık katıldığınız için. İnşallah başka bir zaman tekrar daha uzun uzun da sohbet etmek isterim sizinle. Çok sağ olun katıldığınız için. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Funda Lena. Bu hafta da kültür sektörünün sonuna geldik. Haftaya pazartesi akşamı tekrar görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın. Funda Lena ile Kültür Sektörü.